بعینه د نزل ناصروی بیان شکنا داسی صورت چغهو بهو مشابه د مما نزل ناصروی من مصری چ هغه پشا یعنی من مصری چ د قما نزل ناصر منګه ده بیان یاده معنا شو اوس دلته د امن را اور فیدا صدا سبحان الله آلتے من نور آوڑے زکا پا دے من کی وہم دا تبعیز امو من کی وہم دا تبعیز دے اور بازیت ست ہوئی چے ما بعد دا من دا ما قبل جزوی من ست ہوئی تبعیز دے پارا تبعیز سے پیدا ورکی بازیت چے ما بعد دا من دا جز دا ما قبل نہیں نو کچر آوی زیونو کی من راوڑے رے نو پکی با دا وہمو چے آیا دا قرآن ام مفترا دے لکه چم یقولون افترا مخی ذکرو وی دوی چه دا قرآن مفترا ده نو که علت من را غلی نمانه سن تاستم راوڑه دازی صورت چه پشانده ده مفتراوی علی عزم بالله علت دعوه همو چه آیا دا قرآن ما بعد دمین جز دا ما قبل نی نو علت که بیا دعوه هم پیدا کرده چه ما بعد دمین دا جز دا ما قبل نشی نو جز دا ما قبل خو افترا ده اے مفترا دے نو اے قرآن علی عظم اللہ سے مفترا دے التا وہم پیدا کے دا نو دل پار التا من را نر اور دلتا دل وہم امکانی نو لیکن دلتا کی افترا ذکری ندے نزل نا ذکر دے نمی نراو دلتا کی وہم دا تبعیز نو ذکر من راو التا کی وہم دا تبعیز وو دا افترا ذکر التا کی من را نر دا بہترین جواب دے تیوان پوش رہے بڑا تو جی یاد رکھا چی دوی کی من ولی راوڑا دیل پارا گونا دا مدنی دا صورت بقرہ کم صورت مدنی دے او یونس اور ہود دا مکی صورتوں نے دی پا مکی صورتوں کی اول چیلنج پا بے صورتن سر آرے بیا چیلنج پا عشر سوارن سر آرے اور دلتا مدنی صورت تے نو دلتا کیا غد صورت نبی صورت نوی اور نبی عشر صورت نوی دلتا من راوڑا فاتو بصورت من مثلی گو کہ چر کل مناسبت نوی نو گو بازی مناسبت خوراوڑے نو تبیش کہ مکمل مناسبت سر نشی مقابلہ کولے نو گو بازی مناسبت سر خوراوڑے سم مناسبت خودی کہ صداقت کی نہیں کہ نام اخبار دغی کی فساد و بلاغت کی نشی او کہ فساد و بلاغت کی نہیں خیر دے نو پا صدق دا اخبارو کی دیوی کہ صدق دا اخبارو کی نیوی نو پا ندرت مضامینو کی دیوی او کہ پا ندرت مضامینو کی نی نو پا تاثیر کی دیوی کنڈی زیاد سو خوب ہویا خبر اخلاص ہو شو اگر چہ دا علماء باس کرے دے کوچھ صورت حود تورا سے مالتا کہ بیا باس بکو ماں زکا چلتا صورت حود چکم دے کا نا صورت حود آپ نزول کے صورت یونس نے رست دے ناشی سوارن مخ کی دل اور بے صورت رستو کے دل دے نزول ترتیبی سر موافقت نہ ہوئی نہ چال تلان بھی ایسی صورت اور داش سوارن بیان بل دل تو ان شاء اللہ خدا دے مسلسل جواب مال خواہ مخ کے جواب خواہ دے بل جواب یاد کا جو گور دا چیلنج بطور تدریج دے نو اس گورا تدریج صورت تور نہ شورو کا نہ بیا صورت ہود تراشا نہ بیا صورت یونس تراشا اور نہ بیا دل تک صورت بقرے تراشا نہ بیا صورت بقرے نہ بلار سے صورت بن اسرائیل تھا نو سلام حلش صورت تور گورا اول چیلنج ہوگا 34 نمبرات ام یقولون تقوله اے وی داخل چیزان نے جو کر دے بل اصل دا خبر ندا لا یؤمنون نراور ایمان پا قرآن فلیاتو بی حدیث مثلی پس راتل دیو کہ دوی پا یو خبر سر پا مثل دے قرآن انکانو صادقین دلتے فلیاتو بی حدیث یو حدیث تراوری یو حدیث تراوری یعنی یو خبر دراوری بیا سورت یونس کے بے سورت یو سورت تراوری دغا سورت یود کی بیاشر سورن لس خود راوڑی نو بیا سورت یونس کی بسورت مثلہ یو سورت راوڑی خود مثلہ چ بالکل ہو بہ دغسوی ذات المکی سورت نو مدینہ کی تحدی اعلی درجرانہ چ فاتو بسورت من مثلہ کہ یو خبرم نشراوڑے اول خو لس راوڑا یو سورت راوڑا یو حدیث راوڑا خوچے پا مثل دی دیوی اسی زاکی مثل بین ہی نیوی من مثلی ہی گو کے بعض خبروں کے مشابہت ان امراورا ذکر چی دیجے کہ آخر خبر فیلم تفعلو سرا اس مسئلہ وانے پوشتا حدیب بتدریج دا نو پا دیر ترتیب سر بحر محیطم وغیر دا سے لکھے لے خو اول خبر خوا فاتو بسورت مثلی یا من مثلی ہی وادو شہداکم من دون اللہ ان کنو صادقین فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا دا اخبار دا باری تعالی دے فعجر دا مخلوق باندے دا اتیان نا پا مثل دا قرآن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کچھر تاسو نشی کولے داکار یہ دا قرآن مثل نشراوڑے وَلَن تَفْعَلُوا او ہرگز تر قیامت پوری دا سو نشی کولے نُفَتَّقُ النَّارَ زان بچ کے دا اورنا التي اغور وقودها الناس تدغي خشاك بخلقوي والحجاره تور گٹی بئی اعدت للكافرين پخانه تیار کرے شوی د کفارو دی پارا ک ترجمہ کی مدیر تو جہاد معنی عبور کو استا خیال ورتا او دا فیل لم تفعلوا ولن تفعلوا اخری چیلنج او اخری تحدی وا حیصل تحدی وا زکی لم تفعلوا ولن تفعلوا قیامت پوری نشکاولے او سر یواز تاسو اے عربو نا کہ تاسو نور مرگری شنو میشی کولے صورت بن اسرائیل راوانو قل لئن اجتماعت الانس والجن آیت 88 اتاتیا اوے دی خلقتا کہ ترجمشی انسانان و پیریان سردسنا اختلاف دا نوعینا و اختلاف دا طبیع دا مزاجنا علا پدی خبر جمشین یاتو بی مثلی آزال قرآن چی دوی راتلو کی پشاند دی قرآن لا یاتو نبی مثلی نش راوڑے پشاند قرآن ولو کان بعضهم لباز ظهیرا اگر چی بعض دی انسانانو نلپاد پیریانو او پیران لپاد انسانانو گزی مددگاران ام دی شراوڑے نفتق النارا زان بچ کے دورنا اللہ سورت تحریم مکی دے التوی نار نکرہ ذکر دا اور پس سورت بقرہ کی النار معرفہ ذکر کردا فجے کے صحیح حکمت پروردگار دے سورت تحریم وګرا شپغم نمبر آیت سورت تحریم یا ایو الذین آمنو اے مسلمانانو قو انفسکم و اہلیکم نارا بچ کہتا سفل زانونا و علیکم اکبل خاندانونا نارا دا اورنا او سورت تحریم مدنی دے او دلتے فتق و علیکم نارا زان بچ کے دا اورنا آلتے نارن نکر راوڑا دلتے فتق نارا معرفہ راوڑا زان بچ کے دا اورنا سبحان اللہ آسان جواب اس دکا الت کی خطاب مسلمانان و سردے اور غصات و دم مینان ہوتا کہ سزا ور کو لکی گی ان پیو جز دنار سرا اگر بر اسے گا تب کا تھا بر دنار سرا پیو جز دنار سرا و اما کفار چیری دوی فی درکل اسفل من النار دل بدا سے زی کی سزا ور کو لکی گی چاہ درک بد تولنا کتا اور محیط بحال ہمبوی لکتا سورت کاف کے ویلے چھے احاط بہم سرادقوها سورت کاف روانا اللہ کریم گورا جی یو کم دیر شمات ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا آتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقوها را چا پیر بئی دی کافرانو ظالمانو نا دیوانو دی اور چار چا پیر بئی پمینس کی بدے ڈوبی سورت الناس گو سورت نساء گو آیت نمبر 145 وګورئ. ان المنافقین یوصل 15 سرختم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بشک منافقان چې وي دوی په طبقه لاندې نه کیوی دغه اورنا دا سی اور چې محیط به محیط به احاطه کوونکې وي په دی باندې تیسو مولانا سیما نفتق النار چونکه دلته خطاب کفار سره ده او کفار نه بنار محیط وي اما مؤمن چې ده دوی ته په یو جز دا نار سره به سزا ورکول کیږي د دې د معصیت په داسې حال کې چې محیط به حالې بني والله اعلم. او سو کوئی چلتے نار نه کړه ذکر کا دل پال چې دغه تعریف لا نو شوه چې کله هغه نه پس نور صورتونه ذکر شل دلته مار فراوړ لکه چې دغه تعریف یا مخ وشو الته لا تعریف نو شو نار نه کړه راوړ او دلته تعریف شو ځکه انار مار فراوړ خدا مکنه خبر خوا فتق النار التي وقود الناس چې خشاک به خلق وی ول حجارت او کانی بوي غتی بوي اعدت للكافرين تیار کړی شوی د داور لپاره د کفارو اعدت کی ضمیر د نار تراجه کا داور تیار کړی شوی د کافرانو لپاره او دارنګ دا اعدت کی ضمیر د حجارت مراجه کا اعدت دا حجارہ تیار کړی شوی دی للکافرین لپاره د سزا د کافرانو هغه کافران چې منکر د داوی د توحید او بدون دی او اعدت سره اثبات عقیدی او مسلک تعالی سنت والجماعت شو او د شو د معتزله خوارجو ځکه هغه وی چې دا جهنم او دوزخ لا جوړ کړی شوی ندی دا به بعد جوړل کیږي پس به جوړول کیږي اوس موجوده ندی هم مال سنت والجماعت عقیده دا دا چې جنت اوس موجود ده نو هم دوزخ موجود ده دوزخ همشته او جنت همشته او دلیل دا چې د فعل ماضی دا معنی دا شو چې اخبار د وجود د نار باندې چې دا نار د مخکې نه پیدا جوړ دی جوړیږي باندې جوړ دی حدیث کې مرازی خان ابن کثیر وغیرہ ذکر کړي حدیث مشکاس کې ثانی کې مرازی نبی علیہ السلام ناس تو وسه مرګرو جماعت ناس تو فسمینا وجبتن حدیث کې راځي ناساب موږ یو غرب واورید نبی علیہ السلام موږ نه تپوسو کې چې ما هاذا صوت دا واسې شره موږ الله عالم و رسول الله تو پته موږ ته پته نشته نبی علیہ السلام فرمایي چې کله الله دوزخ جوړ کا بیا یو کان د بر را خوش کا نن هغه کان زه تور سیدنو دا دغه غرب الله ته موږ ساتي نار الله الله وسره پوشه وای نو اویدت آل سنت الجماعت مسلک سوی دا جهنم او دوزخ او جنت مخکې نه تیار کړی شوی دی رستو نه اویدت په لمازی اخبار دی وجود د نار سره چې نار د مخکې نه تیار دی الحجاره چې خشاکې حجاره دی حجاره څه ته وي کانو ته وي او دې څه مراد دی بعض علماوی چې مراد ته نه نفس کانی دی بس نفس کانی دی او دی کی اشاره د شدت نار تا نفس کانی خا رست بیا بل تحقیق کوم چې مراد ته حجارت الکبریت دی او کبریت یو کان دی قد کانی په شکل دا کولی دی دی زمانه کی عرص ذکر کوم نفس کانی دی او کانی با پکی ولی سوزی وی اشاره د شدت نار ته چې دا اور ډیر سخت دی چرکل یا اور کانی سوزی نو فما ظنو کبیل انسانی چې اور دمره سخت دی چې کانی پکی سوزی نو د انسان با پکی سحال وی نو مقصود اس شدت نار ته اشاره شوا یا یو جواب دی کہ تو یو سالو کې چې د کانو خو ګناه نه کرے کانی خو غیر مکلف دی جماعت دی غیر مکلف غیر زیاقل شه دی نو دوی خو گناہ نه دے کرے نو دوی لعور تولی غرزیں داغی جواب پر صورت انبیاء کراغے چه لا یسألو عما یفعلو وهم یسألون تیشو گا نا صورت انبیاء ہو برا آیت نمبر دلوشتم لا یسألو عما یفعلو وهم یسألون اللہ چه سکی نواغی نصوب تا پوست نشی کولیں آخو بادشاہ دے بادشاہ پل ملکے فل اور کامل تصرف کو لشی دچا اختیار دے اعتراض نشتے. شدت نار تو اشارہ دا ولی سوزی اسی سوزی لا یسلم ما یفلوهم یسالون. ٹھیک ہو بھائی. دویم جواب الحجار نہ مراد اسنام دی بوتان دی اسنام دی بوتان آگا بوتان چی دی مشرکین جور کرو دزان نہ ابیا بدری عبادت کا نمانا تاسی اور دے چغبا خشا کے خلط دی والحجار تو استاس بوتان ہوں جی. سورت انبیاء گرا 100 نمبر آتا اللہ 98 نمبر گرا 99 انکم و ماتا بدون من دون اللہ انکم تاسو اے مشرکانو وما تعبدون اتنوے انبیاء وما تعبدون من دون اللہ اغما بدان چتا زغی عبادت اللہ نہ بغیر کوئے حصب جہنم دا خشاک دا دوزخ دے انتم لہا واردون تاسو بدیل داخل ان کی اورتا. الحجارہ مرات کانی دی الحجارہ مرات اسنام دی بتان دی اس کے سو کوئی چی دی بت خو گناہ نہ دے کرے دا بت خود عبد بدبخت مشرک جوڑ کر ہو پوچھو گنا نہ جب بت سزول کے سنکتا دا جواب دا دے چی سزول کم تعذیب دا مشرک دے ددی پزول کی مقصود تعذیب دا مشرک دے زکا چی دے یو سرے چی بچا مہین بھی کنا اور دری محبوب تو جتنا تکلیف ورک نہ داش لکا چی دے تو تکلیف ورک تکلیف محبوب دا تکلیف دا محب دے پونا شوئی تکلیف دا محبوب تکلیف دا محب دے مسئلہ شو کہنا دل سے حال شو خود لاہ چلتا مشکات دے لیں آج تو خود جگر چوا یو خزن بچے شرم خوڑو انا بلا مشر خزر چاہیے دا بچے زمان دے کشری زمان دے خبر داود سلیم صلی اللہ علیہ مشتا والا کرو نہ کشر تو حضرت سلیمان سخل آل علیہ السلام سلیمان علیہ السلام وقتی جنگ صلی اللہ کرو چھوڑا راوڑے چی دوئی کو جنگ با ختم شی نیم با تبوزی نیم با دا بوزی نو کشریو چی خلید پتا رحمو کی نیم آوائی ما دا مشر لور کا اگر دا زیستا دے ولی چی تپی درد من شوی نو چی کل تپی درد من شو استا دا درد والی دی خبر دل چی دا بچے نو تکلیف دا محبوب تکلیف دا محب دے نو چونکہ مشرک پدی بت مان محبت کو تامو نو ددی لبس ہم سزاوی او مخامخ بد اغینو اغیبانی با اور بلی گی نو زبر تکلیف بولا ملاوی گی سلاشوا نو مقصود پر اسر تعذیب دا مشرک دے اے شابت دوی میں پار رہا وانا آیت نمبر 65 پیتو گورا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ بعضی بدبخت اللہ نہ بغیر انداز جڑ کری دی اور ایسر داسی مینا کئی لکچ مینا دا اللہ وی مینا دا خدای توبا خبر اخلاص شو بھی وقود والناس والحجارا امراتنا حجار دی حکم حجار دی علماء ذکر کئی چمرات دیتی نا اغا حجارت الکبریت تی یو کان دے چاہتا حجارت الکبریت ہوئی حجارت الکبریت ہوئی اور امام مجاہد ہوئی چی حجارت من کبریت انتم من الجیفا پوچھ لکھنا اے اور ذر اخلی اور بوئی دا سے دے لکد مردارنم بتر سخ مردار دے تیشو کہنا تفسیر ابن کثیر لکھی دا مجاہد قول چی دین مراد حجارت الکبریت ہے یو کان دے چی دا غیر مثل پا دے زمانہ کی کولا دا کولا پی نہیں کہنا سکارنا غرنا چکم کولوزی اگر کولا بالکل گٹا دا خلق پا اس پنو آتی سوزی اور دیر سخت دے نو دین مراد حجارت الکبریت تے او دیو دی کبریت نکتا خطا ازدکا اور تفسیر سمرقندی پا دے کی پیزہ حکمت ہم ذکر کر دی چی دا حجارت الکبریت با ولیوی دے کے صحیح حکمت دے پہ دیل پارا چی دے کے اصول نقائص دے حکمت حکمت وہ حجارت الکبریت زکا پہ دے کے پیزہ چیزہ دی لیست لے غیرہا حکمت دا دے چی حجارت الکبریت کی پیزہ صفت دی چی دا پا بلکانی کی نشتہ دے یو دا چی اسرعو وقودا اور دیر زر اخلی، دویم ابتاو خمودن اور دیر لیک مڑکی گی، دریم انا انتن رائحتن دیر سخ بدبودار دی، سلورم اشد حر را دیر سخ گرم دی، پینزم الچق بالبدنی جسم دا انسان سر جختی دن کی دی، پانے پوش اس الحجارن مراد سکم دی حجارت الکبریت، چه حجارت الکبریت مراد شا بس پینز سیزه دی، چه دیکی پینز سیزه دی چه دنیا پا بلکانی کی نشتا دی، اور زر اخلی اور مڑکی گی نا وقت لیت، بدبودار دی گرمائش سخت دی السق بالبدن دی، ماشاءاللہ دا بحری محیطم سے پدے ذکر کری دی خدا پینزہ دیر خودے پینزہ دا پینزہ خشی دی پینزہ عدد دلائل ہم پینزہ دی آر سکے حکمت ہم پینزہ دی لگا پینزہ پینزہ من بیانو دا کتابوں نے خلو پین پیرا انما جو الہ خطبوا من حجات الكبریت لان لا خمسة اشیاء لیست لغیرها اسر وقودا ابتو خمودا انتن رائحة اشد حرارا السق بالبدن، پیشو کنا علماء اکرام علماء دا نقطہ ذکر کا خبر اخلاص شو، وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحت الانهار، علماء کرام دا قران طریقہ او داو دے کله چې مسله بیان کی قران کریم کنا نو بیا منکر دی پار تخویف دے نو منن کی دی پار زیر او بشارت نے دی الله وبشر الذين امنوا زیر ور کے اغا چاته چا من لے دا مسله دی توحید، نو شیخ مانو کلا امنو بیا عزت داوی او بدو چچا دا داود او بدو من لدا زیر ور کے ورت جنت، اللہ اللہ بشارت تا بشارت والی ہوئی، بشارت تا بشارت والی ہوئی، بشارت نفس خبر تا ہوئی، نفس خبر تا ہوئی، توجہ کرنا بشارت نفس خبر تا ہوئی، برابر خبر چ دا خبر بالخیر وی او کہ دا خبر بالشر وی، نفس خبر دا قیدہ یاد کرنا چی خرد پخٹو کنن خلی، بشارت نفس خبر تا ہوئی، برابر خبر چ متعلق بالخیر وی یا متعلق بالشر وی، او دیتا بشارت ولی وی وی لئنہو یؤثرو فی بشرت الانسان، زکر چی دے اثر کی پسرمن دا انسان کی، دے اثر کی پسرمن دا انسان کی، کلے چی دا خبر بالخیر وی نو منگو تا بشارت بشارت ویو، خب پختو کی منگو مانکو زیرا، لئنہو بشارت دا سن دے بشارت بشارت ولی وی ذکر دے مشتق دے بشر نہ دے اور بشر سرمنی تو ہوئی، اور لئنہو یؤثر فی بشرت الانسان ذکر دے اثر کے پر سرمنی دے انسان کے، نو چی کلا زیروی نو اعداسی شی مخ تندے دے سڑی رون شی، اور کی کلا دا خبر بشروی نو اعداسی شی نو تندے اچھون لش، خبر اخلاص شوا، نو چی مؤمن لروی نو زیر شوا، اور چی کافر لروی نو اطلاع شوا، نو زیرت انسان غایت خل شو واسوت انسان. آیت نمبر 138 گورا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، اور تا سوال کہ تم ایسے زیر ور کے منافقان تو چاہیے عذاب الیم دے، عذاب الیم سر خزیر نہ کی، عذاب الیم سر ڈراوا دے یراول دی، نماچ بشر خبر مانو کا خبر کا منافقان، بس منافق خبر کے خبر اخلاص شو، اور بشر زیر ور کے مؤمنان تا خبر اخلاص شو کہ دا پا خیروی نو زیر شوا او کہ پا شروی نو اطلاع شوا، اب یا بزر التنور توجیحات کو جدا پتا حکم دے آنور خبری بکم انشاءاللہ، زیر اور کیا چاہتا چراوڑے دی ایمان وعمل الصالحات اور عمل کئی نیک، عمل کئی نیک پس خبری باندے ان لهم دا بیان دا مبشر بھی ہی دے بی ان لهم مانا بشی پا دی خبری زیر اور کہ چی دل پا دی جنتنا تجریب استے انلم جنات دل پار جنت ندی، اس دی دکی او مسئلہ یاد ہے کہ علماء کرام چی دلتا آمنو وعملو الصالحات یو مسئلہ کو حل شو چی کم زمانگا دے حنفیان تحقیق دے چی دا اعمال جز دا ایمان ندے دا اجزائی تزینیا ضروری دی چی چا حدیث ویلی کنا اعمال دا ایمان جو زن دے بلکہ دا اجزائی تزینیا دا ایمان دی پا دیسا ایمان تکمیل رازی دیسا ایمان تزین رازی او پا دیت باسر اجزاد ایمان ندنی دی کی او سری ایمان راوڑ اور عملی نی کری نیکا منگا غیتا مسلمان ویو من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ چاچی کلمہ ویل انو مسلمان دے نو اعمال جز دا ایمان من نشلا خدا جز اجزائی خارجی دی خو بیا د خوارجو پشان لنا او نه د مرجیو پشان لنا بعض کتابونو کې ایمان سے تو مرجیو ویلی دی ناری پی پوشنی یا مرجیو پا دو قسم دی یا دا قول دی چا غلط تا تعصب ندک دے زکر احنافو موی چی دا اعمال جز دا ایمان ندی مرجیو موی جز دا ایمان ندی خموی جز دا ایمان ندی خو ضروری دا ایمان دی اوی جز دا ایمان ندی نو غیر ضروری دی بدے که فرق دے سوک نپری گی نو غلط دے بدے پوری کی کنا خدا چیب چا بخاری ویلی و خوی پوی خوی ویلی کنا نو بی پوشی پا دی جملی وانی او چیب چا بودو ویلی نا خوری پا ملاش جب کتاب رو تو یادویشن کی خالونا او زمان دلیل دا چو عامل الصالحات اعمال چکم دا جز دا ایمان نا ندے زکا چو او راغل للی پار دا مغایرت اصلی بان پوشوئے خب بعضی خلقو تا پا دیبان اشتباہ دا لکا معتزلہ زکا چی دلتو اللذین آمنو چا ایمان راوڑی وی او عمل نیک کری وی نو جنتی دے ان الجنات نو معلوم شوا چی بشارت للمؤمن پا دخول دا جنت دا مقید مشروط تے پا شرطے نو سرا شرط ایمان او شرط عمل نو کی ایمان وی عمل نی نو جنت نو ملاوی گی زکا چی انلم جنات ان شرطے نو سرا دے آمنو سرم دے نو وعمل صالحات سرم دے معتزلہ وی نویو چل مخیل پر عمل لا من لا کافر او چی ایمان سر عملی نو جنت دے او چی ایمان وی عملی نو جنت نشتا دے ولی انلم جنات ان سرا دے آمنو وعمل صالحات دو سر متعلق دے پتہ سوال پوچھ رہے یو جواب خسرے ایک ٹک تا کہنا نکی خو یو ذل غرب بولا ورکا آغا هم المفلحون کی ملتا خبر اکسا اللہ غٹی غٹی خبری کی بس بادشاہ دے غٹی غٹی خبری کی اے اللہ دے ایمان درجہ کامل ذکر کی درجہ کامل صدا آمنو وعمل الصالحات اما مطلق درجہ دے ایمان نفس آمنو دے اے وارا شاہ با تکرش دو پانے درے پانے باسٹھ نمبر آتو برا ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من امن بالله واليوم الاخر وعمل الصالحات فلهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون سوره حجرات برا حجرات الله انما المؤمنون بشك مؤمنان الذين امنوا بالله ورسوله اخلد ایمان راوری پر اللہ رسول باندے او بیا شک نہیں کرو جہاد پر مال زان کر نو لاکن صادقون اعمال پکے رو ذکر نشتے کو مومن اگل چ خدا من لے مومن دے خبر خاص نہ نو قرآن درجہ کاملہ ذکر کی خبر اخلاص شو دین جواب وامل الصالحات دلتے ایمان پسی اعمال ذکر کر مقصود تن اخلاص دے چچا ایمان راوڑی اور عمل کروی نیک یعنی پہ اخلاص سرا او دا عمل صالح دلیل تا اخلاص ایمان دے زکر منافقانو خو آمنو وی لیکن عمل بل ایمان نو آمنو کی اشارہ سے اخلاص پل ایمان تا اور اخلاص پل ایمان پا عمل صالح سرا دے مسئلے بانے پوش رہے منافقین خوی آمننا پہ اتیان بل عمل نو عامل الصالحات کی اخلاص پر ایمان تے اشارہ دا چچا ایمان راوڑی پر اخلاص سرا دیم نقطہ دا چو عامل الصالحات دا قید دا ایمان سر متعلق دے خود دیل پارنے چی دا اعمال شرط او جز دا ایمان دے بلکہ دی کہ مقصود دوام دا ایمان الى وقت الموت دے دوام دا ایمان الى وقت الموت دے یو سری ایمان راوڑ اور بیا ایمان کے عمل انہ کو ایمان تا نہ پاتش چی ایمان تی پاتی شو او که دی مرشن مرتد مرشن ایمان راوڑو بیا ایمان پاتی شو دی او ایمان ان دل موت نصیب نشو جنت رو ملاوی گی نمیلاوی گی یا که او مو ہے کنا یو سری ایمان راوڑو خدا نخواست وقت دا موت ایمان نصیب نشو نو جنت تی اشتر جنت وعمل الصالحات کے دوامی ایمان تی اشارہ دا چی ایمان راوڑو اور پی ایمان حالت کے تر مرگ پوری وو نو جنتی دے او کہ مرگ نمخ ایمان تی ظاہر شل یعظم باللہ نو جنتی نو دینو درے متوجی دادا چی ایمان مفسر ذکر کی چی یو دخول مال فائزین دے یو نفس دخول دے دلتا دخول مال فائزین مراد دے نفس دخول مراد نہ دے نفس دخول خرچہ ہر مومن در پارا دے خو دخول مال فائزین اگر چالا دے چی ایمانم کامل وی اعمال صالحم کامل وی چاہے تو سابقون ہوئے مسئلہ شما اعتراض ختم دے ان لهم جنات تجری من تحت الانہار دے پار جنتوں نے دی چی جاری بھئی چی جاری دی من تحت الانہار لاندی دیاغین والی نچی والا دا باغچون لاندی نصف فیدہ شوا والا خو اغا مفید دا چی دا تا تخکاروی دی جماعت لاندی خوب بشتی نو تالا سفیدہ دا تو بیا بی پیسی لگے نو کیا لو باسی نو تخت الانہار دا جنتونو لاندی چکم دے نهرو نبی داگه دو جواب دی یو تحت پا معنی دا قرب دا شی رازی یو تحت پا معنی دا تصرف رازی نو دلتا مراد دا قرب دے او تصرفم دے جاکا چی ماسا خد دوارد دلائل اشتا دے نو من تحت الانہار سمانا نزدی دا جنت تا اے خواکی دا جنت یعنی نزدی جنت تا اے جنت سرا جنت کے الانہار ولیدی خلاصا شو تف پمانے قرب سرا تف پمانے زیر تصرف سرا اور تف حاضر جنت راجی دے مراد تن باغیچہ دزم کی مراد نہ رہا بلکہ مراد تن باغیچے دا ان مراد دی نہ مانا من تحت اشجار حل انہار یا من تحت قصور حل انہار مانشا لاندی دا انو دیاغین نہرو ندی ان آلتا دا ویخ کے نہر روان دے چکا نہر خوب ویخ کی کنا پسر کی نی من تحت قصور حل انہار ستاق بشل چتا پنزو سل چتا دینم سوا بلڈنگی آغا دا بلڈنگ دا لاندی بسوی یعنی ویخ کی من تحت قصور حل انہار من تحت اشجار حل انہار اور تحت ما دے قریب ہم راضی لکا سورت مریم اور تخت راضی زیر دس زیر تصرف لکا سورت زخرف سورت مریم روان ہو تو سورت مریم اللہ گورا جی آج سلیستم گورا فنا دا سلیستم آج آواز ورتو کو جبریل من تحتها دا کز طرف نا دا ڈیرے نا کز طرف تھا اللہ تحزنی چ مغم چ نکی گا قد جعل ربک تحت کی سریا قد جعل ربک اللہ گرزول دا تحت کی سمان بکے تا تنیز دے تا تنیز دا مجھے چستا لان دی والا دا نانا تحت کی قریب تاتا تاتا نزدے سریا ولد اوبو ہم جنہ کی گا ما ستا پو خواکی دا اوبو ولد آغی نوبس کا سورت زہروف راوانا اکاون یو پنزو سمایتا ونادا فرعون فی قومی چغک را فرعون پا اقبل قوم کی بے یا قوم علیہ السلیم ملک مصر وعازی الانہار تجری من تحتی اے خلقو آیا نظم آل پار باسی دی مصر او گورچ داولی تجری بیگی من تحتی سمانا بکے لاندی دا تصرف زمانا تحتی تجری تحتی تحت ملکی و تحت تصرفی دا مانو نجی من تحتها سمانا شوی نزدی من تحتها لاندی دا تصرف دا جنتینا دا مانم کی دیشی اوگا سورت دار سورة الدحر آیت نمبر 6 ان الابرار يشربون من كاسن كان مزاجها كافورا عين يشرب بها سبحان الله عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا سمان را چلئی بدی ولول را زان تپرا چلول سرا پوشکنہ من تخت اشجارها ومن تخت قصورها الانہار الانہار کو بی شمار دی و قرآن پاک دغی انواع اربع ذکر کری دی سلور قسمہ آسلور قسمہ پر صورت محمد کی دی آیت نمبر 15 سبحان اللہ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن فديكن يو نهر انهار النهر ندي دعبونا چنی دی گندا او انهار من لبن نهر ندي شودون دی لم يتغير طعمو وانهار من خمر دا شرابنا لذت للشاربين وانهار من عسل مصفا او نهر نبي دا گبین صاف کرے شونا نو تختی الانہار شودو نہرونا انہار دا گبین نہرونا انہار دا شرابی خالص لذیذ نہرونا انہار دا ابو خوناکو ابو نہرونا اللہ اکبر وللہ الحمد کل ما رزقو منہا سبحان اللہ کل ما رزقو منہا علیکم مولانا صاحبان دا کل با کل خبر دا کل ما خبر درته ان شاء الله په سورتي آل عمران کې درته کوم کل لما احاتی دا زمان دے پارم رازی کل لما احاتی دا وقت دے پارم رازی کل لما احاتی دا مکان دے پارم رازی یا استاد کن طلاق کل لما اُد زمانکم کل لما هر زمان هر زمان هر مکان او هر وقت بس ٹھیک شو کنه زکتا سورتی ہود کی بتوائے عطا ان غیر مجزوز دا سی ورکڑی دی چاہی بان ختمی دل نرازی تا ختمی کنے یارا نو کلما ہر واری پختو مان ترجمہ ہر واری ہر واری ہر زل ہر زی کی ہر مکان کی رزقو منہا چو ورکڑی شی دویتا منہا منہا زمین جنات راجی دے منہا دی جنتنا من سمرتن بدل شمال دے منہا نہ دے من سمرتن د میونا رزقا خوراک رزقن مفعول ثانی دے پر معنی دا مرزوقن سرا او دا دا رزقو دے پار مفعول ثانی دے او مفعول اولی واو دے چگر نائب فائل دے تیشو اصل عبارت بتا سی کلما رزقو من سمرتها رزقا لکه من سمرتن داد من هان بدل استعمال دے کل ما رزقو من سمرتها هر کله چې ورکول کیږي بدی خلقو تا د میوه د جنتنا رزقن خوراک رزقن مرزوق ٹھیک ہے نا رزقن خوراک اوس خلاص شو خبره او رزق باندې خوراک هم راغی دا چې جگر کوي چې رزق چې د میوه ته نوې فنان دي لکه رزق وسی مفهوم د قران پاک رزقن خوراک لفاظ پرلو تیشو کنا او منهای ولی راور دے علماء ذکرام ذکر کئی چی منها دے لی پار راور دے چی جنتی باق پل لزتنا دمیو دا جنتنا چی سو حق خوخینو پورا کبی با نو قالو دیدہ کی رداسو کی اعتراض نکی چلک دا خوراکونا اور میوی چی کم دے میوی خوال یا ڈوڑا خوال چی دے نو دا خو صد دی جو دے پاروی اور جو لگ چدا دا سی شده دا زوف دے دا کمی دے دا نقصان دے دا عیب دے تو گا کی گنو عیب دے کنا لیکن سوی چی بیمار شی کنا دا شگر بیماری چی پچای دے دیر اگے کی گی نو بیمار شن زکر دیر اگے کی گنا نو دا لگ خو عیب دے اور جنتیان خود عیب نا پاک دی نو دی با دوڑانی ولی خوری ویسی بخوری دیم جواب دار چی خوراک پر دو قسم دے یو خوراک د جو دے د لوګ دے یو خوراک د خوند دے جنتیان به خوراک د خوند خوري خوند اسی مزی بلټی زکه دل توس مزی لټول دی کنه د خوند خو کې دی آتا مزی لټی مزی وشو کنه قالوا وای بدا جنتیان هاذا الذي رزقنا من قبل وای حضرت بمانو وای وای هاذا الذي دا کو عقب رزقنا چرا کرشو مونتا دا باندې چ خرول شو پم باندې رزقنا چرا کرشو مونتا من قبل دین امرکی او ذا من قبل متعلق دی اے من قبل من قبل هاذا الوقت من قبل هاذا الوقت مخک دی وقت نا په جنت کې دا خو یار قران پاک راځي کنه بکرتم واشیا بچی عاشی کې ډوړه ملا شو نو رزقنا من قبل یره دا خو اوس مونږه مخک ملا شو سنور شه پکار دی د دې خوان خدای انګور مونږه غستې د تا بیا ته مجمع کې انګور راړ د دې خوان د کجورو خو مونږه غستې دی تا را ته بیا د کجوري راوړلې وشي من قبل مخک دی وقتنا نو اوتو به متشابها مانس شوا حکم ورته کرشی چې خیر دې ته خو او خو سکه کنا اگر چې دې لون مشابه د الوان ماضی یو سره دی لیکن تو مل عزت چې کم دی هغه خو جدا دی اخرى خو خلی ته خو نږدې کا جنتیان اوس دینو معلومه چې دې خوراک لذت ته پاره کوي کې دې وګي نه کنه چې سره مورین بیا ډوډۍ کې نخره کې دا سره دا او دا صدا کچا پک شوی دا او دا سوزی دلی دا اچھا سرے ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والا برکت اللہ وجہ گانا بیا چھ سمی لاش دینا معلوم ہے چھ دوی چھوی رزقنا من قبل دا خوراکی تلزوزی دے نکی خوراکی جوعی کہ جوعی وین بیا با پکی دا خبر نو دویما توجید آدھا چھ من قبل متعلق دنیا دا حاضر لذی علیکہ غلمان بیستا کنا نوکران بی حوری بی او غیبه د تراوړي تراوړ سړي مجمع انګور دي کې لالا سیب دې معنا کجوري دی وي تو ځکه من قبل دا انګور خو موږ دنیا کې خورلې دي وای دا کجوري خو موږ په دنیا کې خورلې دي دا چې تا په مجمع کې کما میوه یې خده دا خو موږ خورلې دي آی ورته نیک بختانو شکل کې مشابهت دی اسم کی مشابہت تے خو فرق تلززی فرق باللزت تے خلیت خو نزدیکا وہ شکر نا نو تو بھی متشابہ سورة تورا وارا من قبل دنیا دا اللہ اللہ آیت نمبر 28-27 سورة فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل بے شک موږ په دنیا کې ندعوه چې موږ یو الله را مدد کاو انه هو البر الرحیم الله احسان کوم کې مهربان دی وکمل انا صبر اوس من قبل چې دنیا شوا یا من قبل من هاذ الوقت دی په ولی داسي وای اوس سوال باندې ځکا اے سوال باندې پوښی دی بولی دا سی وی چی رزقنا من قبلو دا سی بولی وی وی و اتو بیهی راورو لکی گی با دوی تدامی وی متشابہا هم شکل سا متشابہا هم شکل سمانا بکی هم شکل چی وجود دنیا کیسی اے پا جنت کیسی هم شکل لکا اول وقت کی چی کما کیلا کما منا کما کجورا چی ورکر شیوا نو دوباره به هم دغه سي هم شکل راځي نو دوی به چې دا خو مون اوخړل وی بنانا دا نور دي ظاهر نه عقدي خو باطن نه جدا دي رزقنا من قبل زکوي چې اوتوبي متشابها تیسو کنا لکه علماء کرام فرمایي متشابهن فی اللون دون الطعم توم کی جدا لون کی یو شان لا اللہ یا وتو بی متشابہن فل جودتی ورکول کی بدوی تدامی وی یو شکل پکھر والی کی دانا چاول دل کھر راوی او بیا نا کھروی او دا اخرت سره متعلق اما کی من قبل دنیا سره شی معنی یاد کا ورکول کی بدوی تدامی وی متشابہا هم شکل اپنم سرا هم شکل پ صورت کی هم شکل پ اسم کی اب دی تو مشارکت اسمی چه کجورا خو کجورا کجورا دا نو کجورا چوارون دا او کجورا عجوون دا او دا کجورا نور مثل اقسامون دا دیر شی اقسامون دا بعضی دا سی پستی کجوری چی پای که ادرسان اڈوکی نشتر ہے بعضی دا سی کجوری رنگ نتاک که توری نره نیاغیت عجووی اور اگر حدیثو که دیر زیاد فضیلت مرح گلے دے اگر چه تو دانی سار پا نار اخر جادو در بانا سرم نکی سبحان اللہ کجورا کجورا ہوئے گا او تو بی متشابہا ورکول کی و دامی وی دویتا متشابہن مشابی پا میو دا دنیا سرا متشابہن مشابی پا نمونو سرا متشابہن مشابی پا الوانو سرا تیشو گنا الوانو کے مشابہت پا میو دا دنیا سرا مشابہت سورتن پا نمونو میو دا دنیا سرا مشابہت پا نمونو کی نمی یو پن جدا جدا سبحان اللہ ولم فيها سرس بابات پر باس پاتشو زیر ورکے مؤمنینو تچامل صالح کریوی او صالح کم عمل توی یو نکتہ یاد رکھے خان تفسیر بیضاوی کی چادی جکیوی لی عمل صالح سے توی وَهِيَ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا سَوَّغَهُ الشَّرُ وَحَسَّنَهُ سوغا دے خاخن دے سوغا ندے بولے بعض مرگی سوغا لکھی سوغا دے تصویغ ندے تصویغ سانچا پی جنے سر چاچا ویلی تصریف خیال سے پلنا تصویغ ندے تصویغ سا دے سانچا سانچا پی جنے پر سانچا کول واہ واہ پور علم بکر آرہے بیزا دیکھو کی نہیں تصویغ سانچا کول یوشے پر سانچی برابر ہو ما سوغا حشر ہو حقا شیئر چی صاحب شریعت داغی سانچا پیش کری دا او پا غیبانی برابر وی سو وغو شروع چی داغی جوڑک شری کری وی و حسنهو او داغی تحسین کری وی تیک شوان نو تصویر سانچا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر سید پار سانچا جوڑا کردا دا آمال سانچا دریگی کم کیف این یو کم یو کیف یو این عمل صالح کیفن و کمن و اینن چی اصول دا شر سر برابر وی آیت با صالح وائے اور چی کیف وی این نی این وی کم نی تیشوا این کم وی کیف نی آیت عمل صالح پونشوی اس کیف مثال بسنگی لکہ دا ماسبخین مز دے سو سلو رکات فرض دے کیفیت دا چی پرمینز کی قیدہ دا اچھا تو قیدہ ہونا کہ دغا سے نیغی یا کینی نیغی یا کینی نو سلو رکات فرض دوکر خلاف دو شرع نے دوکر لیکن شرع پیغمبر چی تا تکم کیف دو سلو رکات فرض ایخی رسلے چی دو رکات دک رستنی دو تش پیمینز کی قیدہ اگر سی لکھنا تو چی سلو رکات پر اوائی قیدہ پا کیمینز کی ہونا کینی کیفیت دو شرع دی بدل کر دا کیا پوش سمت پوش یا دغا سے صورت تی عبد و رسول شاری در طویل قیدا ولا عبد رسول ختمی کی او تا درود شریف شروع کہ اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد کیفیت شریف بدل کر گناہگار سے ذکر سید صاحب کہ دا کیف یو کم دے مقدار اس نماز بخین فرض سودی سلو رکاتا کہ تو اچ نیت میں او کا ضرورت اخلاصا او شپگ رکات فرض قطعی مزداکم خاص خدای لپارا پا دی حضر وقت ماستخین محمد کعبی شریفی پا لوری کی اللہ اکبر دا طول بیدت تخا خمدہ حضر پخواہ دی خلق دانیت خولے وکن لوری کی لور ممراج دا بیل بانز فقه تاسویل دیکن چی نیت تلفظ پا نیت بانی بیدت تی ویدائی احسان کردی چی که خید که تلفظ قلیل تلفظ چی غیصر تعارف او جدائی دا عمل راشی یجوزو و صلی صلاة حضور اللہ اکبر یجوزو بس مصبخین فرض کم اللہ اکبر بس یجوزو ذکر زم حالات جدائی تھے نا زم سو زین کش پکس تو خبری پرتی دی لیکن دا لوری موری چکم دیکن دا پریگ دا پٹی کی لوری نخلقی فی اس تو شپگ رکات فرض کم او تا شپگ رکات مزو کا نو قبول بشند اللہ قصدن شپگ رکات کرے تب مجرم ہے ولی چه شاری کم کم خیلی و ناغو دو سلو رکاتو فردو او تا بگی ما خام مز شاری دری رکاتو چه دادی رکاتو نار سلانی بطیرا دا یوخ بطیرا دے ورگزم سلو رکاتو کم او کی ملی صرف درتوی چلے کا سلور والے کہ نستاج زکم کنزل کو مخو دے خوئے صفت کو مکم بدی گرا ثابت خونے خود کاری خیر خودے کنا اگر سوا بیدتیان بیدت پار ہوئی او پیغمبر نے ذکر خیر پا کی غشتے کنا زما دا عقیدہ دا چھ پیغمبر نہ خیر نہ دا پاتے شوئے عاشقیم کنے پیغمبر نہ خیر نہ دے پاتے شوئے چکم کار خیر واغا پیغمبر کرے چکم نوک نہ دے کرے کہ خیر نو اگر تو چھ خیر دن تا ادیا دا نبوت کرے چھ تو پیغمبر خیر نہ کرے کون دا کو دعوت نبوت شو خیال دلانا نہیں جانا اور یو این دے این پی جنے مقام این لکا کم این کم وقت کی پیغمبر کرے لے وقت بدلول اسے ماسپخین مجھ دے آگا دے دخول وقت نہ باندھ یا تو یہ اس ہو کے دا این نہ خلاف سو کے این نہ خلاف نشو یا لکا بان کے مبتدین پا قبرستان کے مڑو بانے ہوئی باقی دوی دا دفع دا وحشت تے پارا دا ہوئی دا دفع دا وحشت تے پارا دا وقد صرح ابن تیمیہ اخیر دیکھ ابن تیمیہ سے استاد اختلاف دے وقد صرح ابن حجر فی فتاواہ بی انہا بدعتو شامی لکل دی چپ مقبرہ کی بانگل بدعت دے ولی بدعت دے زکر دا این ندے این خود ویلی خمس سلوات ہیں اگر سے دیکھنا فقہ کی پینزو مزون دے پارا دا میرا تاسی نفسی مثال ذکر کر نو عمل صالح ستو ما سوغ و شر و حسنہو کمن و کیفن و اینا کمن و کیفن و اینا کیفیت پیغمبر سنگ خودل دے مقدار سمر خودل دے محل سمر خودل دے کم محل کی پیغمبر کار نہ دے کرے تو بتا نہ کہے کم مقدار بان پیغمبر کار کرے اگر زیادت بدت دے کیفیت بدلول این بدلول مقدار بدلول دیتا بدت دے بس بلی بان پوشی او خسلتان یسل انہم الناس یوم القیامہ لما فالتا وکیف فالتا لما فالتا وکیف فالتا دا کار دے سنگے کرو اولی دے کرو جواب در سغیوی نبی اگر کی جواب اللہ عمل صالح آدی سکرازی عمل صالح ستوئی چاہی کے اگی کے اجزاء ترکیبیہ سلور بھی علم نیت اخلاص مداومت علم نیت اخلاص مداومت تفسیر بحری محیطم لکھ لی دی اور دا خاضرم ذکر کر دی انو احادیث کم راغ لی دی علم نیت اخلاص اور مداومت علم صاحب دی خبر چ واقعی دا کار پیغمبر کرے دی صلی اللہ علیہ وسلم یو نیت ذکر دی کہ قصد تمیز العمل بشی مداومت چان پیغمبر ہمیشہ کری اس کے بعد یہ اعمال دا سی پیغمبر سام کل کری آگا تو پیغمبر خصوصیت تے نغم تن خارج دے علم نیت اخلاص اور مداومت اور معاذ بن جبل فرمائے کہ عمل صالح سے تو ہوئی محتوى على اربعۃ علم المنیت و صبر والاخلاص وقال سهل بن عبید عبد اللہ ما وافق الكتاب والسنہ عمل صالح ما وافق الكتاب والسنہ ابو علماء لکی ما اخلص للہ تعالی بحری محیط ذکر کی تیشو کا نا اجزاء ترکیبیں بے سوی علم نیت اخلاص مداوا مت اور عمل صالح ما وافق الكتاب والسنہ چکم چھے دا قرآن سنت کے خلاف نگا جائز نہ دے بس واوتو بھی متشابہا ولو فیہا اوی بلی پار جنتیانو پدی جنت کی ازواج جوڑی متحرہ سبحان اللہ متحرتن بالکل پاک کرشوی متحرمن پاک کرشوی اور سمرقندی ترجمہ زمانے رفع کرا اگر متحرتن اے محذبتن تحذیب ور کرشوی تحذیب شدہ بیاغ پاس کی محذبتن فی الخلق والخلق سترک کرشوی پہ اعتبار اخلاق و سرا سترک کرشوی پہ اعتبار عادات و سرا اخلاق پاک عادات پاک صورت اور جسم ہم پاک زکر شیخ سعدی ہوئی وی چی زنی بد درخان نیکو دری جان جہنم است استغفر اللہ زنی بد خطام ہو زنی بد درخان نیکو دری جان جہنم است و زنی نیکو درخان نیکی جہان جنت است زنانا چی بد شی بد اخلاقی وی او تا پا خپلا نیکی نو پا دی دنیا کی دی دوزخ دی تا وجی جماعت نلال چی کورتا وی براکا سترشن یله خراغله لکه خو نه کنه ته ګور نه چې وزګار نه ما وڑا دی کمن ته بیا سکه وسره او کې درته ښه ای دوه یو شي ښه لاس پاکومه ښه لاس پاکومه نو ته وای واه خدای خدای خوشاله کا دا سره د خبرو خبره شو کنه که دا صبر وکړ اوس راځي وګور نه چې وڑا داس داس نو ته بته بیا او کته ځه ښه ښه ښه لیک صبر وکړه لاس پاکومه نو ته خوشاله شې او خوشاله وکې چې زما مخالفه شي او چې بد اخلاقی نو خدای پاک دې رحم وکړي او چې وی عالم اخذ ټي وي ته ناشته چې کور تلار خذ ټي وي ته ناشته دا جهنم دی کنه او چې یو سره نیک وی خذ بدکاری نو دوزخ دی کنه دی خوش کنه مولانا صاحب نو مطهرتن ای محذبتن تحذیب کرے شوی پاک کرے شوی پہ اعتباد اخلاق و سرا لہجہ بے ڈیرہ نرمی اور مشکات جلد ثانی صفحہ 500 کے راضی مشکات ثانی صفحہ 500 کے اور جنت کی محلات تھی اور تو چکر جنت تزی کنا دا خوری بدر تا ولاری پستا خوری دا بدر تا دروازہ کی ولاری و تا تا باہر کلے ہوئی سندر بدر تا ہوئی طيب نحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن الرازيات فلا نسخط ابدا ونحن النائمات فلا نبأس ابدا طوبى لمن كان لنا وكنا له خوش گنا چتو روانه چې داسې اشعار درته وي نو ته خوشالي ادا سندر ادا بعض خلک کوي کنه په حدیث باندې وای اغي زمانه کې وي ګوره وی دف جائز دیو سندر جنکو نری اگر دا سندری وی دیتا تای بچیا زان بی پوکا حدیث نا غلط استدلال مکا دل تا خدا سندری زمین فتا تا پچا راش رب لیتا دا سندری دا حرام دی قطی حرام دا سندری سنی دا سندر جائز دا چکم ازوی من کم نحنو الخالداتی فلا نموتو ابدا منگ با همیشا پا دقی صورتیو او پا منگا مرگ با نرازی وَنَحْنُ الرَّازِيَاتِ فَلَا نَسْخُطُ أَبَدًا مَنْ بَتَانَا مِشَ خُشَانْتِيُو چَرِ بَدَنَّا نَخَفَكِيگُو نَحْنُ النَّائِمَاتِ فَلَا نَبْأَسُ أَبَدًا مَنْ بَدَغْسِ تَرُو تَازَيُو پَدِي كَپْرُو پَكَالُو کَرْ چَرِ بَبِي كَالُو كِيگُنَا تُوبَا لِمَنْ كَانَ لَنَا مُبَارِكْ شِي نمو ازواج متحرتن اے محذبتن چاگر با اخلاقن حقیق تحذیب شوی کس تا اخلاق ہوا شوی یا متحرتن پاک رشی بید نقصاناتونا یعنی اغی کبا عیب دا بدن نوی او سوال دادی میوی خمشتا دے خزمشتا دے فرمان دے چه مرگ بخشی لیکن یو بزرگو کنا اجیوی پرا دی پتکے اتارا چه پتکے اتارا اس ترگے تورے کڑے گرے وڑکڑا اور ویدو تاوی رازے زمان مدھار کئے نصف مجلسی دیر خستہ زوان اس ترکی دیر خستہ دی بلے پڑکے دیر خستہ دی بلے باڈی دیر خدا یاو دیر نرلوی پکی رالا اگی وقت ما شا اللہ جسمن صورتن و سیرتن دیر خستہ خورمان دی چی بادشاہ مرگ دینے وی تا باری خو مرگ رازی وچی مرگ را گی دی حسن سا و دی صورت سر سکے پونشوی نو اللہ وی وهم فیها خالدون دا جنتیان با پا جنت کی پا دی نعمتونو سرا او پا دی بیبیانو سرا ہمیشہ با یوزے پاتی کی گی تفسیر سمرقندی لکھی ازواج متحرتن اے محذبتن چو دوی با تعذیب کرشی پہ اعتباد اخلاق سرا پوشی کنا خا ویقال متحرتن فی الخلق والخلق فاما الخلق فانهن لا يحزن ولا يبلن ولا ياتين الخلاء واما الخلق فهن لا يحسدن ولا يغرن ولا ينظرن الى غير ازواجهن سمعنا وارا بول دلوي بول منعي نجاسه النبا پاکي پوز بين ناراضي بلغم بين ناراضي حيض بين ناراضي اخلاق بداسي جتا سر جنگ نہ کئ ولا حسد بچا سر نہ کئ اور ولا یغرنال خوش گنا اور رشک بنکی پا بلی بی بی باندی کہ دلتا ستا دو خزی گنا انو کی یو ته ډیرو قتل نه ګوره کنه دې ته ډیر ګوره ماته دې ورونه قتل ته بیا وې زه خوست پیراو ما زه تعال خپل ورول را کوله ما ولا یصدنا التبحثنی الگا ولا یغرنا مصلحه شو زاد المسیر تفسیر قرطبی اور سمرقندی دوی دا ټول لیکل دي وان فی خالدون او دوی به همیشه په دې جنت کې دا دی اورځي لپاره نه دا ټول عمر لپاره ٹھیک شو علماء کرام ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون ان الحق من ربهم الله جواب د دویم سال چې په قران باندې دی او د دې دو تقریر دي یو تقریر دا چې زما شیخ په جواهر کې لیکل دي هغه دا چې مشرکین سوالو کا چې دا موږ نه منو چې دا قران د الله کتاب دی ځکه چې دې کې زموږ د معبودانو توهین شوی دی چې چرته وي چې لن یخلقو ذبابا چې دوی موږ هم نشي پیدا کولای او چرته وي چې مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کما مثل عنکبوت پوزګنا زنګ د معبودانو توهین شوی دی چې وای دوی مچوم نشي پیدا کوله زنګ د معبودانو توهین شوی دی چې په معبودی باطل باندې اعتماد داسې دی لکه عنکبوت چې په خپل بیت اعتماد کوي نو که چېر واقع دا د الله په کتاب نه پدې کې بدام ضرور دا تیانو د غټو غټو بلاګانو ذکر بو خو پدې کې چرته زباب ذکر دی چرته د عنکبوت ذکر دی جواب راغی چلا یستحی ان یضرب مثلا ما مثلا کی تنوین تنکیری دے اما صفت تنکیری دے لپاس زیادت تبہام اللہ نپریگ دی چی بیان کی او مثال چی دا ہر سوی بعوضات کی بیان دیا بدل دے کی دا ماشی وی یا دا ماشن برا اور کتوی بیا توجیحات را تکم انشاءاللہ ال تو بیا انشاءاللہ مزید توجیحات راشی استاذ رب از یخ کم انشاءاللہ خود دی توجیه زمان دی شیخ دا او دا پا تفسیر کشتا دے بعضی مفصل دی تقویتن بیان کر دے خود دی بانے بعضی خلق اعتراض کی زکر چی دا صورت بقرہ چکم دے دا مدنی دے او دا دی مدنی 27 نمبر دے پر نزول کی او صورت حج روانا صورت حج 103 دے پر نزول کی صورت بقرہ وہ اتیاد پا نزول کی اور سورت حج تو کی دے شابت اکرشا سورت حج 103 دے پا نزول کی اور سورت حج آیت نمبر 73 دری اویاو گورا یا ایو الناس ضرب مثلا فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ سب بھی پوچھوئے سورت حج مخکد ہے کہ سورت بقرہ مخکد ہے ہاں جی سورۃ البقرہ مخکې دا ولی هغه وو اتیا دی او دا 103 دی سورۃ عنکبوت وګوره البته خیر اعتراض نه راځي سورۃ عنکبوت شلم پارا آیت نمبر 41 مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت او دا سورۃ عنکبوت چې دی پا نزول کے 15 اتیا دیں نو لہذا دے چھے 15 اتیا شو بکر نمخ کشو ریپوش ہے آپ نزول کے 15 اتیا دیں بکر نمخ کرے سر اسکال دا دے چھے صورت حج 103 دے نو بکر نرستو دیں نو ذکر رستو راگے سوال مخ کی سنگاو کو اس میں پوش ہے بھئی ذکر نزول دا حج بکر نپست دیں بیا دې څنګه اعتراض وکړي چې په دې کې د مچ او زبان او جان کا بو ذکر ولې راغلي دي دا یو سوال دی دا غي جواب آسان دی چې قران کې لګ داسې سورته دي چې دفعتن واحده نازل شوې دي دفعتن واحده لګ نازل شوې دي بعض سورته آیتونه مخکم راغلي دي بعض رسوم راغلي دي ممکن دا چې آیت نزولن دې آیت نه مقدم دي خبر خلاص شو دا زموږ د شیخ د توجیه وا زمان شیخ دا توجیح ہوا ٹھیک ہو بھائی دیم جواب ابن کثیر ذکر کر دے آگوی چی دا خبر سیدہ سیاق سر لگو ما منکرینو اعتراضو که چر دا قرآن دا اللہ کتاب ندے ذکر بدی که درادو دا برق ذکر دے دا سیب کلوی چی باران دے کلوی چی گر گر دے کلوی چی پڑک پڑک دے داد باران ذکر داد سلے او تیرو ذکر کہ داد اللہ کتاب نو دو غٹو غٹو سی دنو ذکر باو توشی نو جواب ان اللہ لا یستحی لا یستحی زاد المسیر لا یستحی المراغی اگر ذکر کہ لا یستحی ہے لا یترکو بے شک اللہ پاک نے فریگی دی ان یضرب مسئلہ چی بیان کی او مثال ان یضرب مثلا کی دا مثلا تنوین لپاد تنکیر شا او ما دا صفت تا مثلا دے لپاد مزید ابہام ان یضرب مثلا ما چی بیان کی او مثال دا مثال انونا بعوزتن دا تی بیان شد ما سبقنا یا بدل کا بعوزتن کہ دا مثال دا ماشوی فما فوقها یا دا ماشنا بروی یا دا ماشنا کتوی زکج الفوق من الازدادی فوق دا ازدادو ندے فوق پماند اعلا امراضی فوق پماند ادنا امراضی ازو دا تفسیر رولمانینا دوار تو جہاد کوم چمال رازی اللہ ادھائی کوشن اس دید کی اول لفظی باس کوما چلا یستحی کدی اعتراض دے او دا باز بحری محیط تم کرے بے ضائع کر دے کہ اس حیا سے تو وہی حیا کوئی انقباض نفسی من القبیح محافت الذم من یاد شو انقباض النفسی من القبیح محافت الذم زال دا گور زین دکھا اے بچکول را ٹولول دا نفسی دا بد عملینا لوجد خوف دا مزمتنا لیکن خدا نہ خواستا اس تو یو کار غلط کہ اللہ دے تانم غلط انہیں کی مانو میں اجزانا نہیں تھا کمزوری خو فرضی محال کہ چلی یو دا گناہ کا دا مان سا دیرے دا اور زب تنہائی کیوں ماں یو سرے راگے زب سکو زان بجا گے کار نہ بچ کو ماں لوجی دا خوف دا اطلاع دی دینا لوجی دا یری دا مزمتنا وے دے بو ماؤ گر مت ہوئے سکے اور دیب بیا بل کے زما بدی ہوئی نو حیا کو دیتا ہوئی اللہ کریم چرے آپ دن چان یری گی نہ جاگی نہ سدور دزم امکان شرے اور اللہ چکم دے دے نفس نہ صفات دے نفس نہ مبرا دے اس میں سکے ہاں پوش رہی آگ مسر یاد رکھا علماء تفسیر لکھی چکم افعال چپا عادات دا مخلوق استعمالی گی اذا نصب الى الله يكون منتهى ہو اگر افعال چپا صفات دا خلق کی استعمالی گی نو کلے چی دا اللہ تا منصوب شی نو مراد تنا عینی فعل نی نتیجہ دا فعل مراد وی اس حیاست وی انقباس دا خو نتیجہ دا حیاست دا نکول دا کار لا یستحی مانا بنا کے چی حلا نشرمی گی دا مانا بیادا بی دا اللہ علیہ شرم نرازی دا مانا بنا کہے زکر دا بیدی بیدا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي اللَّهَ نَفْرِگِ دِي زکر دا حیاء نتیجہ سشوا نَقَوْلْ دَكَار پْرِخُدْلْ دَكَار لَا يَسْتَحِي اے لَا يَتْرُكُو سبحان اللہ فما فوقہا فوقیت پا دو تو جہاتو دے یو فوقیت پا جسم کے دے یو فوقیت پہ جسم کے دے یو فوقیت پہ معنی کے دے کہ فوقیت پہ جسم کے مراد شی نبیا کا اٹوال دا بدن مراد دے دا ب ترقی شی دا حقیر نہ ال اکبر ادر الرحمانی ترقی بشی دسنا ادنان اکبر تھا حقیر نہ اکبر تھا نہ مانا اللہ نہ پری گدی چی بیان کی ہو مثال دہر سچوی ما شوی فما فوقا یا غٹوی دا دین پا بدن کے فوقیت جسمی مراد شو فوقیت جسمی شو نو ترقی شو دا حقیر نو چاہتا اکبر تا اے فما فوقا چی دین پا بروی لکا چی مچ شو دین پا بروی لکا انکبوت شو دین پا بروی لکا چی فیل شو خموتر فیل شو تو شبزی بانی جوابی شو کنا او کی فوقیت پا ماناوی توجہ کروا کہ دل تو فوقیت پہ اعتبار دا مانا سرشی نو مانا سوا تحقیر مانا سر ما سے تحقیر کا نا حقیر شعر کہ دل تو فوقیت پہ اعتبار دا مانا دا ممثل بھی شی چې معنا شي نو مراد ته تحقیر دی، چې تحقیر شو نو دا نزول شو د حقیر نه احقر تا. ذکر ابا عبیدہ مانا کی فما دونہا، اے فما ما فوقا ایک دونہا دینا کتا، اس مانا بعوذتن کی دماشی فما فوقا یا دینا کتوی، او دا کتا خدا کتا خدا. ذکر چلکتا پا دی ماشی پا صفت باندے، تا دی زباب پا صفت باندے، ذکر باندے، عنکبوت پا ذکر باندتا لتکلیف دے، نوکہ اللہ غواری عنکبوت و زباب پا پرے گدا دماش اب پا مثال کے پیش کی، او کہ خوخینو دماش نب ہم وڑی کے شے پیش کی ستا پا دے کے سکار دے. نو فوقیت پشی پا مانا کے چی مانا شوا نو داستو شوا لکا تنزل شو دا حقیر نا احقر تا، او دا دون دا ازدادو ندے فوق تا ہموی استغفر اللہ، فوق دا ازدادو ندے فوق الفوق تا ہموی اک ستوی ادنا تهم وی، لکا ورا چی دا ازدادو ندے ورا شاتم وی او ورا مخکتم وی. و تذرون وراکم یوما ثقیلا، قیامت تا ورا ویل دی، او قیامت پر سرازی حضیبا کنا، او قیامت پر رازی اگر دمگ نمخ کے دے رسن دے من ورا الیمان امام پشان امام شاتا ورا اکم دا تاس نمخ کے دے قیامت. نو ورا ازداد نو وی قدام و خلف دوار توی فوقم اعلا و ادنا دوار توی نو فما فوقا کی دا توجیشو اصلاشو. مثال دا بعوزتن ول ذکر کا پدی که حکمت سا دے ویاسی ذکر کا دیم حکمت دا دے بعوزت ستوی ماشا یو بق دے غد قاف سرا یو دے بق یو دے بعوزا، بعوزا نفس ماشی توی او بق غد ماشی غد ماشی غٹ ماشی تا بق ہوئی. لم یہ استاد دیر گپیو اگر یہ عالم ٹول مری منطق فلسفے لو لولا چار تو شر قائم مخت رجدا لولا ناگے سے شر قائم شروع کو لولو لولو لولو آج بیر باس را دے کوئی نو کل بق لاند پر ترجمہ کے فاضل کے پیشے نکل ناگا پیشا کے پیشے نہ آتے جن کسی مانا بسی نو قتل قتل قتل نو معقولی سرے ہو کہنا مولویاں باشد کے چھپنا شوات سارے طالبان تو شروع قائلو لوی کال باقی لکا کٹے شو نو طالبان او خندل چی داستے گا دی باق مانے دی کٹے ولی خاندے ویجی باق ستا ہی کٹی تا ہوئی کٹی تا کو باق نہیں ویجی عربو کٹے ہوئی عربو کٹے ہر کٹے نا نو باق گوری غٹ ماشی تی غٹ ماشا او باوزا ستا ہوئی وڑی کے ماشی تا ماشا اللہ دا قرآن حکمت تا ہو گورا اہل کا قرآن شروع دے پس سرا پا ذکر دا باوزی سرا او قرآن ختم دے پا فیل سرا علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل عدل تراغی ما سلم ما باوزا شروع پا باوزی سرا شا او ختم پا فیل سرا شا دا والے پا ما بین دا ماشی کی پا ما بین دا ماشی او پا ما بین دا فیل کی مناسبت جسمانی دے دے پوئی گی دماشا دی چطلی دیو دیم اگدی غرانگی والا دی دیم غرانگ خوب دادا او فیلم غرانگ دیر اگدادا دا. و فرق دا چی دا من جمید دا آغا دادا دا. حیعتی کزائی دی دوارو برابر دی دیو دا غرانگ دا سی چطلگی دیشو کنا او فیلم غٹا بلا دا فاق بلکل نینگ دادا و دا بلکل جوختا مناسبت پاکی موجود دی پا دیتی بار سر دیم حکمت دا چی باوزی سر مثال والی ور کر دی. علماء کرام فرمائے چھ گورا دا باوزا ماشا ندا تا چھ کلا اگی کن اگی نو دا جون تی رئی او کلا چھ دا مرشی نو دا مرشی چھ مرشی کن اپڑ سی گی نو سی چھ مرشی دا گرنگی مثال دا دنیا دے دنیا چھ کلا تنزل کی دا نو دنیا آباد دا چھ کلا دنیا خپل عروج دا رسی دا نو سبشی دنیا با ختم شی لکا فارسی بان سوی ہر کمال را زوالیست ہر شے چی کخپل کمال تو رسی نو زوال پی راش لیکن شیو الہن چلے مختصر مانی طالبان تو لولا نو سالن امتحان تی آغسن امتحان تی آغا وی بازار تلاش لکھ سیلو کے بیار آشے بازار تی طالبان لار سیلو کے بیار آنے ویر دی بازار کے داخل اک سکے فضل ناس تی فضل بازی خلقے بی فضل ناس بی فضل بنا ہوئے خان وی فضل ناس تی اس سکے سوک پہ دکان کے ناس سوک پہ لارک و لارک فضل ناس تھی یہ بچوں پہ مختصر مانی نہیں ہے پوشی بیا ہوا ہے کاللہ میں بیا ہے کاللہ شو روکڑا نچی بیا کال شروع کرن نچی بیا سالم کیان تا غصتی اس لار سے بازار کے سیلو کے بیا راش نچی بازار کے سیلو کرال نوائے بازاران سکی ویارا جی عجیبہ کار دے سو ویمنگا پورا کال چلے پا مختر مانی کی زان استڑے کر ابھی بغیر دا مختصر مانی نا پا مختصر حال خبری کئی ویزای بچو اس ملیان شدائی اس لیکن لیو دکھنا ہر بازاری ہر دکاندار پا مختصر حال موافق خبرہ وی اس پہ پہنچ رہے قاضی شمس الدین علیہ رحمت شاہ توحید و سنت یو ڈیر لوی عالم تیر شیر شیخ مرشی القرآن مرحوم بھی چی دا سی عالم پا دی صدی کنے تیر شیر اور اگر پا لاہور کے مدرس و زمان شیخ غیر زمانے کے کاسی ویلا پا قرآن دیگی تفسیر شتے پا بخاری دیگی ہوا شرح شتے مختصرا پا مشکات شتے پا ابو داود شتے حتی کہ چی پا عبدالرسول شتے باغوی چې ما بخاری ویل طالبان ته ما چې تاسو دغه سیلو کې ګجرمالی بازار ته چلار وای د بازار حالت ویجر یرجی وی هر قسم مشینری بازار کې پراته ده هر قسم مشینری پراته ده ښه بس دا علامه چې قیامت راتن کې هر شی چې کمال ته زوالی نو ما چې وګوي نو دا الوتل کې چې مرشی درنشی نو مرشی ها کذا دنیا مثال ده دنیا مثال پشان دما سره لوکانه ته دنیا ته زمين د الله جنا ابوزه ته ماشل کارن فت تفسير بطن هوش کنه اداري دنیا مثال جدا بازت کمال ته وسيده نو ناسابه ختم شي دیمه نقطه یاد کا ماشه چې وګيوي نو الوتل کی سوي چې وګيوي کنه نو د خدای پاک تابعداري کی يا الله جي خير کی يا الله جي خير کنه او کله چې په بدن مور شي په مال مور شي نو ارآه استغنا ان الى ربك الرجعا بچدے مستغنی شی نو آسشی الا ما شاء اللہ نو بیا سبب دا گرفتی نیز سرے چھ سمرا اگیوی دمرو دے اللہ تابداری کے چھ سرے مور چھ تابداری کمش یو دے منفتا اہل عسیان چھ کلپ گناہونو کمزوری وی دے گرفت نکی اور چھ کل انتہا دا معصیت تو رسی نو فورا اللہ گرفت کے مثال بالکل حق دے او دقا نقطہ دا او اگر سال ما در تمخ کے ویلہ زما شیخ دلتا لکل دی چی امثال ذکر کولو مقصد اختصر اختبار دی ضرب الامثال بالمحقرات لابتلاء المؤمنین والکفار ضرب الامثال بالمحقرات ابتلاء المؤمنین والکفار حکمت ام دالی اللہ امثال ولی راوری در نیک و دبل امتحان اخلی اس قرآن تو گرا مومن ان الحق من ربهم بالکل دا خبر حق دا اللہ طرف نہ اللہ مالک و مختار دے کہ مخلوق مثال پماشو پمچانو پان کبوت ور کئی تیشوا کہ پا باران بانی پا برق باندی اور پراد ور کئی دے پا وام الذین کفروا اور اگر کسان چچا انکار کرے دیں پمسلی دا توحید باندی فیقولونا نو دوی اعتراض کئی فیقولنا وہی تو اعتراض کی مازا بماندے ایو شین دے لے ایو شین بکم وجہ اراد اللہ ارادہ کرد اللہ پاک بہازا پدی مچماشی بہازا پدی راد و برق مسلہ لجہت مثالنا مومن یقین کی اور کافر انکار کی دیکھو بھئی سورۃ مدثر ہو گورا اللہ آیت 31 ہو گئی ما جلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا ليستيقن الذین اوتوا الکتاب یقینوا کہ اخلت مولا کتاب پر کر دیں ویزداد الذین ایمانا ولا يرتاب الذین اوتوا الکتاب المؤمنون وليقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا تمرا خلاص شو حکمت سے کہنا ضرب الامثال بالمحقرات لابتلاء المؤمنین والکفار زما شیخ دیر عالم تیر شو اللہ دے زما پر شیخ بان رحمت نواری آئی تصفہ تا چدا غلام اللہ خان سوک محمد طاہر رحمہ اللہ سوک دے خلق تصفہ تا اللہ اللہ عاشقان دا قرآن و محبین دا قرآن اتلس کا اتلس گھنٹے درس کو بغیر لالچ مال دا دولتنا تراشدا سے میدان دل بے لالچ مال نہ راشد اتلس گھنٹے درس ہوگا تھا وہ بیمار ہیں تل سفقی کے ہمیں کہتے تاثر بغیر درس بولتے مشن اور بولے خزما شیوخ طول رض میں درس کو رشتے پہ مناظرے چلن خود مناظرہ بدا سے کہ مناظرہ بدا سے کہ ادا چل بداسی ادا چل بداسی اللہ قرآن میں کوئی دل کہنا ہوا ہے کہنا سبحان اللہ سادہ خلف ہے ما زاد اللہ بیازا مسلا اس کو یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا یضل بھی کثیرا یو مانا گمراہ کئی اللہ پدی مثال سر ڈیرو لرا ہدایت کے اللہ پدی مثال سر ڈیرو لرا جب ہر خود بےکار سے اتنی منگ داری یوزل بھی کثیر ہو یا دی بھی کثیرا ماں کو دگا بھی کہنا تاثر مائیں چ انسان مجبوری محاذ تھے آرام سے رکھے نا پوشی کہنا وہ پورا یوزل بھی کثیرا ہو یا دی اللہ گمراہ کئی اللہ علیہ دات ورکی دو گمراہ شوی نقصان سا ہدایت مندن کی کمال سا اللہ گمراہ کر اللہ ہدایت ورک سوال بن کوشو سو جاگی جواب نے یاد کا اول جواب یضل اور یہدی سرا اضلال اور اہدا مقصود نہ دے بلکہ اظہار دا فریقین مقصود دے نکتے بن پوچھ لے اضلال اور اہدا مقصود نہ دا بلکہ اظہار دا فریقین مقصود دے اس نقطے پہ یضل بھی کثیرا اللہ گمراہ کئی پدی مثالن سرا کثیرا مانا اللہ اخکار کئی پدی مثالن سرا گمراہی دا گمراہانو ڈیرو ویہدی بھی کثیرا اور دی مثال سر اللہ پاک اخکار کئی ہدایت دا محتدینو ڈیرو پوش اس پر پدی مثالن گمراہان اخکار کی گی پدی مثالن مؤمنان اخکار کی گی مؤمن وی آمنا کافر وی معزان و خبر شو چی دے دا دے سمت پوشی گیا نا اس میں دے پوشی سمرہ خستہ جواب زمان دے شیخ دے یو ذلو نا مقصود احداث دا زلالت نا دے ویادی نا مرا احداثی ہدایت نا دے بلکہ اظہار دا زلالت اور اظہار دا ہدایت دے یو ذلو بی کسیرا اخکار کئی پدی مثال نسرا گمراہی دا ڈیرو ویادی بھی کثیرا اخکار کئی پدی مثال سر ہدایت ڈیرو چکم ہدایت مند ابھی آمنا چکم گمران دی چما زارا دلہ لکا خپل او پردے پہ امتحان معلوم ہی کنا وہ دوست دشمن پہ وقت سختے معلوم ہی کنا وہ نشو کنا آج کو طول مؤمنان مناسب طول بیچا آمنا آمنا اور چکل غزوہ تبوک شو لاتن فیرو فی الحر رے گرمی دے جین لا گرمی تھی اور چکم مؤمنان کی گرمی دا کیا سر من جنت غواڑو ہر سچ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نقطے بان یاد پوش بھائی دوی من نقطہ یاد یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا یضل کی مراد دوام دا ضلالت بیانی گی دوام ضلالت ادر یہدی کے دوام ہدایت تو اشارہ دا احداث مقصود ہے یضل بھی کثیرا سمانا یضل بھی کثیرا اے ہمیشہ دوام تشارا گمراہ پاتی کی گی پر تکذیب گمراہ پاتی کی گی پر بیان دی مثال سر ڈیرا ہدایت مند پاتی کی گی پر بیان دی مثال سر ڈیرا اصل گمراہ ہو نپدی سر دوام پہ گمراہ کرا رہے اصل ہدایت مندو نپدی سرا دوام پہ ہدایت کرا گئے نمرا سر دوام علی حالت احداث مراد یا مراد داسو کا یضل بھی اے بے تکذیبی ہی عثمان کو یضل بھی تکذیبی کثیرا گمراہ کی گی پدر جن گڑ مثال سر ڈیرا ویادی بھی کثیرا ویادی بھی تصدیق ہی کثیرا اور ہدایت حاصل پر تصدیق دے مثال سر ڈیرا تقدیب فعل العبد سے تصدیق فعل ال عبد سے مسئلے پوش ہوئے یذل بتکذیبہ کثیرا ویادی بتصدیقہ کثیرا تشوا اور نسبت دے یذل اللہ تا فدی اعتبار سے دے چاہ مؤثر حقیقی دے اور در اس چھ لگا ختم اللہ کے اصل خلاص شو سلور متو جی یذل و یهدی قرطبی معنی کہ یذل بی کثیرا اللہ ہلاکی پدی سر ڈیر لرا و یادی عزت ور کی پہ مثال سر ڈیر لرا اس مسئلہ حل شو زل دا زلالت نہ دے اور زلالت سے تو تباہ اور رکے دو تا بے زائی خود ویل دا زل الماو فی اللبن اذا غاب چپے پہ ابو کی واچے اور گڑ گڑ شنو عرب ہوئی زل الماو فی اللبن ابو پائی چی دی پہ ابو کی رک شللا حلال شلل ختم شللا اور زلالت پہ ماندی تباہ سر راجی کا نا سورت سجدہ ہو گورا آیت نمبر دس وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون نقول قالوا اذا ضللنا في الارض ده تمام ده نکچم گمراہ شو اذا ضللنا اے غبنا کلچ منگا رخ شو پدی زمکا کی رخ یضل بی اختو ترجمہ در تو سکوا یضل بی کثیرا رکی اللہ پا رکی اللہ پا تکذیب دا مثال سرا ڈیرو لرا پختانہ چاہ تو خیر خدائی دی رب کا مانا چاہتا مر سے ختم سے نہ رکی اللہ پا تکذیب دا مثال سرا ڈیرو لرا و یہدی بی کثیرا اللہ عزت ور کی پا مثال سرا ڈیرو لرا چی مومن قبول کن عزت من شا منکر چی انکارو کن زلیل و تبار و سواشا مسئلہ حل شوا والحمدللہ اس دیزت یہ اشکال دے یذل بی کثیرا و یهدی بہ کثیرا دین معلوم اشوا چی گمراہ کی گم دیر اور ہدایت ممی ہم دیر اور قرآن پاک را دی وقلیل من عبادی الشکور سید سبا گرا نیکان خود دیر لگی شاب سورت سبا روارا سبحان اللہ سورت سبا آیت نمبر 13 یا ملون لو ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان و کل جواب و قدور الراسیات اے ملو آل داود شکرا اسکرا و قلیل من عبادی الشکور ازما پر بندگانو کی شکر گزار دیر کم وی حضرت یادی بھی کثیرا اس بس کہیں علماء کرام یو توجی یاد کا یو توجی خو آسان رہا چدل تدا کثیرن کثیرن چرے دال وے دتا تابقی لفظ نہ دے یا دی بی ک یذل بی کثیرن راگے نو یا دی بی کثیرا تتابقی لفظ تتابقی لک سورۃ فرقان کے چرازی مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا نو انعاما کثیرا واناسیا کثیرا دے خو یوم کثیرا عذب کر دے یا دے دتا راوان سورۃ فرقان آیت نمبر یوکم پنزوس لنحی بی بلدتا میتا ونسقی مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا اناسیا پسی کثیرا دے دا انعام مقدر دے اصل کے مما خلقنا انعاما کثیرا واناسیا کثیرا مسئلہ حل شوا نزل بی کثیرا ویہدی بی کثیرا دے ما نکتہ ان نکتت للقار وشم الاستباء کثرت دو قسم دے یو کثرت افرادی دے یو کثرت نفری دے کثرت سو قسم دے دو قسم یو کثرت افرادی دے اور یو کثرت نفری دے اگر چید کافرانو افراد زیادتی و مسلمانان سرد لگن نفی مندی سبحان اللہ دوال کثیر دے وہ کثیر کثیر کی فرق دے کثیر کے سرے فرق دے کثرت افرادی نو کفار یذل بی کثیرا افرادا ویادی بی کثیرا اے نفعان مؤمنان دیزی پہ اعتبار دا منفعت سرا اگر چی لکھ دی خنا پیسے والا او کافران دیر دی پیتے بار افراد سرا افراد دیر دی نقصان دیر دی او دا تفسیر مراغی صاحب پتی زکی دا نقطہ ذکر کرے دا سبحان اللہ صفدر تخیما چی انشاءاللہ مسئلہ ستا حل شی او بیا مخی بلا مسئلہ شروع کوما اللہ اللہ صفدر دری اویا وی اشارت الى ان المؤمن المهدین علا قلت اکثر نفعا و اجل فائدتا من اولئک الکفرت الفاسقین مؤمنان چی دی سرد قلتنا دا کفار پہ اعتبار دا منفعت دیر زیاد تھی اب یا یو شیر ذکر کر لے وَإِنَّ الْكِرَامَ كَسِيرٌ فِي الْبِلَادِ وَإِن إِنَّ الْكِرَامَ كَسِيرٌ فِي الْبِلَادِ وَإِن قَلُّوا كَمَا غَيْرٌ قُلٌّ وَإِن كَسَرُوا رس پوش کنا إِنَّ الْكِرَامَ كَسِيرٌ فِي الْبِلَادِ وَإِن وَإِنَيْكَانْ خَلَقْ فَكِلُوا كِدِيرْ دِي اگر اگر چی قَلُّوا كَمَا غَيْرُهُمْ قُلٌّ وَإِن كَسُرُوا دوی سرد قلت ندیر دی لکا غیر دو دوی نا لکھ دی اگر چی زیاد دی رس پوش ہے یو کلے دی پایا کہ فساق و فجار دیر زیاد دی کلی سکنم ناکنی اپا یو کلی کی یو سرے وی او حقق زی کرامت وی پا دنیا کے پاگی سر آکلے عباد وی لکا پنج پیر وہ یو کلے دی پا کلو کی اگر نا پا صبح سرد کی غٹ غٹ مردان تی دیر غٹتے پیشاور تیم دیر غٹتے ہے نا پٹولی دنیا کے پنج پیر پنج پیران پنج پیر پنج پیران پنج پیر سرمیر جوڑ کر دے دل پارچ پکے صاحب کرامت ہو.